Pierwszą ratę zapłacisz dopiero po 3 miesiącach. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Reklama dotyczy pożyczki ekspresowej do 10 tysięcy złotych dla klientów nieposiadających pożyczek w Banku Pekao S.A. Oferta ważna do 12 stycznia 2019 roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Udzielenie pożyczki zależy od oceny zdolności kredytowej. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na pekao.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 listopada, jest 14. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. 13 osób zastrzelonych w barze w Kalifornii, jest wśród nich jej sprawca. 6 lat więzienia dla księdza z jednej z gdyńskich parafii oskarżonego o molestowanie nieletnich. Niemiecki polityk Manfred Weber jest kandydatem Europejskiej Partii Ludowej na szefa przyszłej Komisji Europejskiej. Ale na początek Sąd Okręgowy we Wrocławiu uchylił zakaz organizacji Marszu Polski Niepodległej, który wydał we wtorek prezydent miasta Rafał Dutkiewicz. Marsz organizowany przez środowiska narodowców ma przejść w niedzielę przez centrum stolicy Dolnego Śląska. Od decyzji prezydenta Wrocławia o zakazie marszu odwołali się do sądu jego organizatorzy. Są wśród nich znany z antysemickich wypowiedzi były ksiądz Jacek Międlar i Piotr Rybak, który został prawomocnie skazany za spalenie 3 lata temu na wrocławskim rynku kukły symbolizującej Żyda. Decyzja sądu zapadła na niejawnym posiedzeniu bez udziału stron. Orzeczenie jest nieprawomocne. Jeszcze dziś ma zapaść decyzja w sądzie w Warszawie w związku z odwołaniem złożonym przez narodowców, a dotyczącym zakazu organizacji Marszu Niepodległości, który wydała prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Walc. 13 osób, w tym napastnik, zginęło minionej nocy podczas strzelaniny w klubie nocnym na przedmieściach Los Angeles, informuje policja. Świadkowie mówią o chaosie i panice, jaka wybuchła w lokalu, z którego próbowali się wydostać przerażeni ludzie. Według wstępnych danych ofiary śmiertelne to studenci koledżu, policjant i napastnik. Motywy działania sprawcy nie są znane. Połączone sejmowe Komisje Zdrowia oraz Społeczne i Rodziny negatywnie zaopiniowały obywatelski projekt ustawy dotyczący zniesienia obowiązku szczepień. O tym, że dzieci warto szczepić, przekonywali przedstawiciele rządu także przed dzisiejszymi pracami w parlamencie. Za negatywną rekomendacją dla obywatelskiego projektu głosowała większość posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz opozycji. Jeszcze przed wejściem na salę obrad główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas przekonywał. Mam wrażenie, że informacje, które uzyskają ci, którzy składali ten wniosek, będą wystarczające, żeby zgodzić się z rządem, że ten projekt nie powinien być procedowany. Od dziś do szkół wysyłane będą również listy informacyjne dotyczące szczepień. Ich adresatami będą dyrektorzy placówek, nauczyciele, a także rodzice. Uczniów, wyjaśniała minister edukacji Anna Zalewska. List zachęca do rozmów, dyskusji na temat sensowności szczepień, przypominania, że są obowiązkowe i tego, jakie zagrożenia niesie nieszczepienie dzieci. Obywatelska propozycja zniesienia obowiązku szczepień będzie opiniowana na sali plenarnej Sejmu prawdopodobnie jutro. Michał Fedusia, Polskie Radio. 6 lat więzienia dla księdza Wojciecha L. z Gdyni oskarżonego o molestowanie 2 nastolatków. Do tych zdarzeń miało dochodzić na plebanii oraz koloniach organizowanych przez duchownego. Wyrok w gdańskim sądzie okręgowym odczytała sędzia Anna Miszewska. Orzeczone wobec oskarżonego w punktach 1 i 2 wyroku jednostkowe kary pozbawienia wolności łączy i wymierza oskarżonemu karę łączną w wymiarze 6 lat pozbawienia wolności. W związku z czynem orzeka wobec oskarżonego w środek karny w postaci dożywotniego zakazu wykonywania wszelkiej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi. Ksiądz będzie musiał też zapłacić odszkodowanie obu poszkodowanym, to w sumie około 140 tysięcy złotych. Skazany przebywa w areszcie, nie stawił się dziś w sądzie. W śledztwie przyznał się do popełnienia czynów, o które został oskarżony. Biskupi, księża, przedstawiciele zakonów oraz setki krakowian żegnały księdza Janusza Bielańskiego, który służył w katedrze na Wawelu przez 35 lat, a 24 lata był jej proboszczem. Kazanie podczas mszy pogrzebowej wygłosił przyjaciel zmarłego duchownego, biskup Jan Zając. Miał otwarte oczy, widzące ludzkie biedy, miłosierne ręce, rozdające nie tylko przysłowiowy grosz. Umiał znaleźć dobre słowo, podnieść na duchu, dać serca nadzieję, nabrać mądrego dystansu wobec pojawiającej się trudności. Zmarły w sobotę ksiądz infuat Janusz Bielański został pochowany na cmentarzu salwatorskim. Niemiecki polityk Manfred Weber jest kandydatem Europejskiej Partii Ludowej na szefa przyszłej Komisji Europejskiej. Weber wygrał głosowanie na Kongresie Delegatów w Helsinkach. Pokonał byłego premiera Finlandii Aleksandra Stuba. Polskie utwory z ostatnich 100 lat będzie można usłyszeć podczas koncertu dla Niepodległej, który odbędzie się w przeddzień Święta Niepodległości, czyli w sobotę na Stadionie Narodowym. Na scenie wystąpią znani soliści, a także zespoły, mówi reżyser widowiska Bolesław Pawica.

No ale jeszcze wykrzyknik przecież. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Na przykład dwudrzwiowa lodówka Indesit za jedyne 899 zł. Telewizor Sharp 48 cali za jedyne 1111 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest 10 minut po 14. W tonacji trójki. He's given you things you never would have, and if you did, you'd want them back. Forgiven me things I didn't know that I had done, but just faded to black. He's given me time and consolation, some verses to read and lines to say. I will stay here for a while now. He calls me child now, but it works that way. He's given me things you couldn't guess at. I don't mean jewels, although they were fine. A way to depart, one way to enter, a right to dismiss upon a whim. When I close the door in your supposing, I kick up my heels and then I scream. Why was I chosen? You'll never know what I give to you. He's given me things you never thought of, because they were not yours to give. So take this pen and tranquilize and roll your eyes at the husbands, not the customers' wives. He's forgiven betrayals in tears and tantrums, and even all my false alarms. He sat there amused while I was crying and just seemed to sigh. But that's what money can buy, and now I know why I come back to him, and now I know why you never do. Are you out there with one penny? You are so many, and we are so few. So cover the canvas if you leave him. There's a bowl in the hallway to wash your hands. If the water runs black, please leave some silver and step past the glass and never come back. I'm living up here and you can see me. Yes, you can look, but you can't touch, 'cause you don't belong. The air is thin here. You may asphyxiate, my dear. Why didn't you tell me? You should hold me. Oh, please, you must hold me, as if I were hard. To think you were exciting when love was frightening, but I was so young. He's given me things you never dreamed of, where hopes are dashed and trash is praised. He has an awful lot of money. The past can be bought and then erased. Anna Rekulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Elvis Costello and the Imposters. Tak, to ten pan od Shipbuilding. Look Now to jego nowa płyta, a ten utwór kończy całość i to jest jedna ze współkompozycji z wielkim cudownym Bertem Bacharachem. Kto by pomyślał, że tak często będę sięgał po tę płytę. Dziewczyna z Australii. Tak jakby Lindsay Buckingham grała na gitarze, a to sama ona, Tash Sultana, młoda dziewczyna bardzo zdolna, która na tej płycie robi dosłownie wszystko. Proszę zwrócić na nią uwagę. To była dziewczyna z Australii, a teraz chłopina z Norwegii. Bye. Pani Beata z Norwegii napisała, że powie Tomasowi, że ja mówię o nim chłopina, tylko jak to przetłumaczyć? Nie no, facet jest fantastyczny. Tu na jednym zdjęciu widzę szminki ślad na białym kołnierzyku. Kobiety lubią go na pewno. Przystojny, wysoki. Kiedyś z nim rozmawiałem, tylko przez telefon wprawdzie. Tomas Dybdahl, jego nowa płyta, którą ogromnie się cieszę, All These Things. A w tym utworze śpiewał z Lerą Lynn. To teraz taka niespodzianka. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Oh Lord, we don't need There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love. For mamy drugiego bakaraka już dzisiaj. To, że Barbara pojawia się w mojej audycji, to nic dziwnego, ale że obok niej w chórach pojawiają się Michael McDonald i Babyface, to już duża niespodzianka. Przyznaję, że kiedy słuchałem tej piosenki pierwszy raz, miałem takie omamy słuchowe. Myślałem, że to właśnie ci dwaj panowie, patrzę, nie ma żadnego opisu, malutkimi literkami. Właśnie trzeba czytać te małe literki. Napisane, że gościnnie Michael McDonald i Babyface. To oczywiście Barbara z tej nowej płyty. Bert Bacharach z Holem Davidem napisali tę piosenkę. No i właśnie pozostaniemy przy temacie piosenek jednych artystów śpiewanych przez innych artystów. Co dzisiaj jest? Czwartek. Czyli pojutrze, w sobotę, moim gościem w Markomandzie będzie Grzegorz Turnał, który nagrał niezwykłą płytę i o tym będziemy rozmawiali. Śpiewa między innymi tę piosenkę. For a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that when the

Roy Wood ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Niedawno przypominałem tę piosenkę, wiem, zespół The Move, ale tak pięknie zabrzmiała i tak cudownie świeci słońce za oknem, że mam nadzieję, że znów pasowało dzisiaj. Blackberry Way, zespół The Move. To z Archeo jeszcze Badfinger. Napisał Pete Ham, ten sam, który Without You, Ken Lee, a produkował George Harrison, to było słychać. Wtedy panowie Badfinger nagrywali dla wytwórni Apple należącej do Beatlesów. To takie Archeo, a teraz coś nowego. Honestly, close. We're close. We're close. I own it, and now it's mine, it's mine, mine. Cross to bed, and I'm getting there. Oglądam zdjęcia z koncertu Tomasa Dybdala w Szczecinie. 2015 rok, tak, tak było, tak było, tak było. A to dwaj panowie, Charlie Winston i Fink, z nowej płyty Charlie'ego. Dawno nie wspominałem o sklepiku Walędziku. Jest dobra okazja, ponieważ Agencja Muzyczna Polskiego Radia wydała sporo płyt nowych na jesień tego roku. Ela pojawi się w sklepiku w najbliższą sobotę od 10.30 do 14.00. Zapraszam Państwa, sklepik Walędzik będzie w tym czasie działał. On sémaphore, on sémaphore, entre vents et marées, lorsque mon corps